عصاك في سقاء أئن طويلا وما من دواء فقومي صاروا كما الببغاء لساني سليم وقلبي كليم وعيني صارت كفي السقاء أئن طويلا وما من دواء فقومي صاروا كما الببغاء أهل حلول تعيد السقاء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Çok değerli kardeşler, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak seyreden çok değerli dostlar, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli kardeşler, değerli hazirun, bildiğiniz üzere Âl-i İmrân suresinin 160. ayeti kerimesinde kaldık. Dolayısıyla inşallah 160 ve sonrasında 163 de dahil olmak üzere gelen ayeti kerimeleri ben mealen okuyacağım inşallah rahman. Sonrasında da üzerinde durulması önem arz eden konuların üzerinde de durma gayreti içerisinde olacağız Allah'ın inayetiyle. Dolayısıyla ben hiç vakit kaybetmeden Âl-i İmrân 160 ve sonrasındaki gelen ayeti kerimeleri mealen okuyayım inşallah. Şöyle buyuruyor: Alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle mealen. بعد أعوذ بالله الله size yardım ederse artık size üstün gelecek hiç kimse yoktur. Ben tekrar ediyorum bu cümleyi çünkü önemli olduğunu düşünüyorum. Allah size yardım ederse artık size üstün gelecek hiç kimse yoktur. Eğer sizi bırakıverirse, salıverirse ondan sonra size kim yardım eder? Müminler ancak Allah'a güvenip dayanmalıdırlar. Bir peygambere emanete hiyanet yaraşmaz. Kim emanete, devlet malına hiyanet ederse, kıyamet günü hainlik ettiği şeyin günahı boynuna asılı olarak gelir. Sonra herkese asla haksızlığa uğratılmaksızın kazandığı tas tamam verilir. Allah'ın hoşnutluğunu gözetenle Allah'ın hışmına uğrayan bir olur mu? Berikisinin yeri cehennemdir. Cehennem ise ne kötü bir varış noktasıdır. Onlar Allah katında derece derecedirler. Allah onların yaptıklarını görmektedir. Şüphesiz ki azim olan Allah doğru söylemiştir. 160. ayeti kerime de dostlar, mealen de sizler şahit olduğunuz üzere Allahu Azza ve Celle mefhum olarak birçoğumuzun bildiği bir ayeti kerimeden aslında bahsediyor. Neydi ayeti kerime? Mealen okuduk az önce. Allahu Azza ve Celle buyuruyor ki: Ey kullarım, ey bana iman eden müminler, siz Allah'a yardımı hasredin. Yani yardımın Allah'tan olduğuna inanın ve iman edin. Allah diyor size yardım edecektir ve size kimse galip gelemeyecek. Subhanallah. Ayeti kerimenin sonrasındaki olan kısma bir sonraki aşamada temas edeceğim ama hemen yeri gelmişken ifade etmekte fayda görüyorum değerli dostlar. Nedir o? Allahu Azza ve Celle buyuruyor ki, yeniliyorum. Allahu Azza ve Celle size yardım ederse size kimse üstün gelemez. Bu sözün sahibi kim dostlar? Allahu Azza ve Celle. Kardeşiniz enel fakir değil. Yani bugün söylediğini yarın inkar eden birisi asla değil. Bu sözün sahibi kendi ifadesiyle innallaha la yuhliful mi'ad. O ki asla sözünden dönücü değildir diyor Allah kendisini tarif ederken. Bu sözün sahibi Allah'tır. Şu imkana, şu nimete, Allah'ın bize lütfettiği şeye bakar mısınız? Eğer ki biz Allah-u Teala'nın bize yardım etmesine mazhar olursak, Amerika'sı da dahil olmak üzere, süper güçler ve emperyalistler de dahil olmak üzere, her kim olursa olsun artık bize galip gelemeyecektir. Allah-u Akbar. Muhteşem bir müjde. Alemlerin Rabbi olan Allah-u Azza ve Celle bu teminatı veriyor. Diyor ki kullarım, yardımı bana hasredin. Yardımıma müstahak olacak işler yapın. Ben de size yardım edeyim. Size bilesiniz ki kimse galip gelemeyecek diyor Allah. Allahu Ekber. Bu teminatın sahibi Allah'tır. O Allah ki sözünden asla dönücü değildir. Dolayısıyla Tefsir-i Furkan'ın 133. dersi bugün. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah nicelerini nasip etsin bize. Elhamdülillah. 133. dersi Tefsir-i Furkan'ın birinci azlığı şu olsun dostlar. Bir müminin en güçlü silahı hasbunallahu ve ni'mel vekildir. Tamam. Başımızı yastığa koyduğumuz zaman akşam diyeceksiniz ki soracaksınız ben bugün Tefsir-i Furkan'dan evime neyi getirdim? Diyeceğiz ki hep birlikte müminin en güçlü silahı yardımı Allahu Azza ve Celle'den beklemektir. Hangi şartlarda olursa olsun, hangi konjonktürde olursa olsun, hangi devlete, hangi mühimmata, hangi donanıma karşı olursa olsun, müminin yegane şiarı hasbunallahu ve ni'mel vekil. Vesselam. Budur. Müminin silahı budur. En güçlü silahı budur. Birazdan ifade edeceğim inşallah. Onun için birazdan söyleyeceklerimi şimdiden temas etmeye gerek yok. Şimdi bu böyle. Ayet-i Kerime'nin baş tarafı böyle. Allah-u Teala yardım ederse size galip gelecek kimse yoktur. Subhanallah. Buna aklınıza gelebilecek bütün güç sahipleri dahildir. Ama ikincisi var ayetin. Teşbihimi mazur görün. Madalyonun bir de arka tarafı var. Öbür tarafı var diyor ki ayet-i kerimenin devamında. Ya Allah size yardım etmezse? Subhanallah. Allah size yardım etmezse diyor kimse size sahip çıkmaz. Kimse sizin elinizden tutmaz. İflah olmazsınız diyor tabiri caiz ise. Yani Allah yardım ederse size aklınıza gelebilecek olan hangi güç olursa olsun, güç ve otorite sahibi olursa olsun size galip gelemeyecektir. Ama Allah da yardım etmediyse iflah olmayacaksınız. Oturduğunuz yerden kalkmaya takatınız olmaz diyor Allah. Muhteşem bir terkip. Ya o, ya o. Dolayısıyla biz de bugün zalimlere rağmen, kafirlere rağmen, Allahu Azza ve Celle'nin düşmanlarına rağmen, galip gelen biz, mağlup olan da onlar olmasını istiyor isek, bize onların galip gelmesini istemiyor isek, yardımı Allah'a hasredeceğiz. Buradan tabi komşunun komşuya yardım etmesinden bahsetmiyorum. Bu manada anlaşılsın. Müminin imanının şiarıdır. Yardımı Allah'tan bekleyecek. Kendi gücüne, kuvvetine, kudretine güvenmeyecek. Bunu birazdan böyle kastettiğimi inşallah örneklerle zenginleştireceğim değerli dostlar. Şimdi yardımı Allah-u Teala'ya hasretmenin ne demek olduğunu, yardımı Allah-u Teala'ya hasretmemenin ne demek olduğunu, her şeye rağmen Allah'a güvenmek var, gücümüze güvenip Allah-u Teala'yı unutmak var. Ben de bunu daha iyi anlatmak adına sözü de daha fazla uzatmadan inşallah bir örnek vereceğim. Ama öncesinde şurası çok önemli. Ayetin birinci kısmında dedi ki Allah-u Teala'nın yardımı olursa kimse bize galip gelemez. İkincisinde ne demiştik? Ya Allah bize yardım etmezse biz iflah olmayız dedim ya. Öyleyse Allah-u Teala'nın yardımına müstahak olacak işler yapacağız. Ben size Tefsir-i Furkan'ın bu geceki ikinci azını söyleyeyim mi dostlar? Söyleyeyim mi? Söyleyeyim. O da şudur. Allah-u Teala'ya hakkıyla itaat, Resulüne hakkıyla itaat şüphesiz ki bize Allah-u Teala'nın yardımının kapılarını aralayacaktır. Basit bir ifadeyle söylüyorum. Ya eyyühellezine amenu in tensurullaha yensurkum. Siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım edecek. Öyleyse Allah-u Teala'nın bize olan vaat ettiği yardımına müstahak olabilmek için biz bir kere Allah-u Teala'nın dinine yardım etmek durumundayız. Ben size basit bir terkip söyleyeyim mi dostlar? Sen, farazi olarak söylüyorum, Allah'a ve Resulüne hakkıyla itaat etmeyeceksin. Allah ve Resulünden razı gelmeyeceksin. Onun emir ve yasaklarını hiçe sayacaksın. Diğer taraftan da diyeceksin ki ya Rabbi bize kafirlere karşı yardım eyle. Allah-u Teala kendisine asi olana yardımını ikram etmez. Bu böyle bilinmelidir. Allah'a ve Resulüne hakkıyla itaat etmeyen, Allah ve Resulünün emirleri konusunda zafiyet içerisinde olana Allah yardım etmez. Allah-u Teala'nın yardımına nail olmak istiyorsan Müslüman, Allah-u Teala'nın sana yardımını mazhar yapsın, etsin istiyorsan, yapacağın evvela şeylerden bir tanesi Allah'a ve Resulüne hakkıyla itaat etmektir. Onun dinine yardım etmektir. Onun dininin yeryüzüne hakim olması için ortaya bir mücadele koymaktır. Sen Allah'a ve Resulüne itaat ettiğini ispat edeceksin. Allah semanın kapılarını aralayıp sana görünmez ordularını ikram edecek. Bu böyle. Yoksa sen itaat etme, diğer taraftan da Allah-u Teala'nın yardımını iste. Bu böyle bir dünya yok. Var mı? Yok. Şimdi bu parantezi kapattım dostlar. Az önce dedim ki size inşallah Allah-u Teala'ya yardımı hasreden, Allah-u Teala'ya yardımı hasretmeyen, bu konuda zafiyet gösteren iki tane tablo çizeceğim size Allah'ın inayetiyle. Bu tabloyu niye çizeceğim? Çok önemli. Bu tabloyu örneklerle inşallah çizmeye çalışacağım. Sahabelerden, Hendek'ten, Huneyn'den misafirler ağırlayacağım. Onlar anlatacak bize, onlar resmedecek bu tabloyu aslında. Tablonun bir tanesinde hiçbir mühimmatına güvenmeyen. Not ediyor musunuz dostlar? Nakşediyor musunuz gönüllerinize? Ben evvela nefsim için söylüyorum. Bir tarafta mühimmatına hiç güvenmeyen, kemiyete hiç aldırış etmeyen, silah, tecihizat donanımına hiç bakmadan, var ya da yok, olduğu kadar ama en önemlisi şiar edinmiştir hasbunallahu ve ni'mel vekili. Tablonun bir, terazinin bir kefesinde bunlar var. Diğerinde ise gücüne, kuvvetine, sayısına güvenenler var. Ve bakınız sonuç ne oluyor. Tablonun bir tanesi Hendek. Diğeri ne olabilir sizce? Huneyn. Bir tarafında Hendek, bir tarafında Huneyn. Savaşanlar kim? Sahabeler. Fark var mı? Yok. Vahye tanıklık olmuş insanlar, evet. Aradan çağlar mı geçmiş? Hayır. Birkaç sene geçmiş ya da geçmemiş. Aynı insanlar, aynı mübarekler. Ama Hendek, bütün zorluğuna rağmen, hatırlıyor musunuz girizgahta dedim, hangi koşulda olursa olsun, hangi doğrultuda olursa olsun, hangi şart ve konjöktürde olursa olsun, bizim şiarımız hasbunallah olmalıdır demiştim ya, Allah bize yardım eder anlayışı olmalıdır demiştim ya, işte Hendek'te sahabelerdeki anlayış böyle idi. Ve Allah, Hazreti Ali radıyallahu anh'ın Amr İbni Abdüvit'le vermiş olduğu mücadelede toz duman, ortalık görünmüyor. Kim galip, kim mağlup belli değil. Ahzab ordusu mu yenecek, müminler mi yenecek? Böyle bir muamma varken Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hazreti Ali'nin sesi duyulur ve Allah müminlere zaferi ikram etmiştir. Hendek'te zaferin adı müminler olmuştur. İnananlar kazanmıştır Hendek'te. Ahzab ordusuna rağmen. Kimler yoktu ki Ahzab'da? Müşrikler vardı, Beni Kurayza vardı. Kim yoktu ki? İhanet üstüne ihanet. Ama O sahabeler 3000'di. Hendek'te düşmanlar 10.000. Kim kazandı? İman edenler. Ne dediler? Allah bize yeter dediler. Zaferin adı İslam'dı Hendek'te. Sonra ne oldu? Huneyn. Tevbe suresini açınız bir okuyunuz dostlar. Birçoğunuz zaten biliyorsunuzdur ama ben hatırlatmak adına diyorum. Tevbe suresi 22. ve sonrasındaki ayetleri okuyunuz. Huneyn'de sahabelerin ne tür ifadeler kullandığını ayet söylüyor. Diyor ki onlar adetlerine ve sayılarına güvenmişlerdi. Demişti ki sahabeler, biz ki eğer öncesinde azken çoklara galip geldiysek, ki Huneyn'de müminlerin sayısı 10.000'di, hemen kıyas ettiler, bir mukayesede bulundular. 3.000'ken şöyle şöyle orduları devirdiysek, 10.000'ken bizim sırtımızı kimse yere getiremez dediler, ama evvel Allah demeyi unuttular. Evvel Allah. Önce Allah sana yardım edecek ki sen galip gelebilesin. Sayına güvenmeyeceksin. Tecihizatına güvenmeyeceksin. Donanmana güvenmeyeceksin. İbrahim atamızın öğrettiği gibi aleyhisselam, senin şiarın ve en güçlü silahın hasbunallah ve ni'mel vekil olmalıdır. İşte sahabeler diyor ki ayet-i kerimede, siz adetinize güvendiniz. Böbürlerine böbürlerine yürüyordunuz. Diyor ki ne oldu ki geniş olan Allah'ın yeryüzü size dar geldi diyor Allah. Allahu Ekber, şu ayetin ihtişamına bakınız ya. Diyor ki o kadar geniş olmasına rağmen Allah'ın arzı size diyor dar gelmişti. Niye? Siz Allah'a yardıma hasretmediniz. Bir anlık gaflette bulundunuz ve dediniz ki bizim gücümüz bize yeter. Bizim donanmamız bize yeter. Bizim teçhizatımız bize yeter. Yeter ve yeter dediniz ama Allah yetmez dedi. Evvel Allah diyeceksin. Hasbunallah diyeceksin. Yardımı Allah'a hasredeceksin ki Allah seni inanmayanlara galip kılsın. Yoksa olmaz bu iş dedi Allah. Huneyn'in üzerinden öğretti bize. Onun için ben diyorum ki, son söyleyeceğimi şimdi söyleyeyim. Tam yeri geldi. Huneyn'i gözünüzün önüne getirin. Ve ben diyorum ki, evet, mühimmat biter. Yani yardımı kime hasredeceğimizi anlamak ve anlatmak adına diyorum. Mühimmat biter. Teçhizat biter. Donanma biter. İşte ne bileyim güç biter. İmkan biter. Askeri teçhizatlar biter. Biter de biter. Ama alemlerin Rabbi olan Allah'ın kudreti bitmez. Onun kudreti bitmez. Onun için hasbunallah diyeceğiz. Onun için silah bana yeter demeyeceğiz. O silah gelir bir gün biter mi? Biter. Teçhizat biter mi? Biter. Donanman biter mi? Biter. Ama bitmeyen bir şey vardır ki o alemlerin Rabbi olan Allah'ın eşsiz kudretidir. Onun için Allah diyor ki bana güvenin. Yardımı bana hasredin size diyor. Kimse galip gelemez. Silahın olmayabilir mi? Olmayabilir. Ama sen ne diyeceksin? Hasbunallah diyeceksin, vallahi yeter. O Allah ki ba'de a'udu billah فَاِذَا قَضَى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ. O ki bir şeyin olmasını istediği zaman ona ol der, oluverir. Vesselam. Biz öyle bir Allah'tan bahsediyoruz. Bizim nazarımızda olmayacak şeyleri oldurmaya kadir olan bir Allah'a iman ediyoruz. Onun için donanman var olabilir, gücün de olabilir. Cebinde böyle kimsenin elde edemeyeceği silahların da olabilir. Ama o gün, bir gün gelir o silahın biter ve seni yarı yolda kor. Ama mümini ve iman etmiş olanı, yardımı Allah'a hasretmiş olanı Allah yarı yolda ve darda komaz. Size yardımı Allah'a hasretmiş olana Allah nasıl yardım edermiş bir anlatayım mı bir örnekle? Afganlı bir mücahit anlatıyor başından geçeni. Subhanallah. Afganlı mücahit Ruslarla çarpışırken yaşadığını anlatıyor. Sanırım Allahu Teala'nın yardım etmesi böyle bir şey. Sanırım bir müminin yardımı Allah'a hasretmesi de böyle bir şey. Dedik ya silah biter, az önce kişiyi sakın unutmayasınız. Eve götürdüğünüzde de inşallah sizle beraber kalsın. Silah biter, teçhizat biter, her şey biter ama ne bitmez? Allah'ın yardımı ve kudreti bitmez. Diyor ki Afganlı mücahit, aramızda 100 metre kaldı. Diyor savaşıyoruz Ruslarla. Diyor ki Allah'ın hikmetidir diyor, teçhizat, metizat, mühimmat hepsi bitti. Kurşun murşun kalmadı. Yok 100 metre. Ya onlar ya biz artık. Ramak kalmıştı. Baktık ki diyor onlardan da silah sesi gelmiyor, onların da mühimmatı bitmişti. Ama diyor onların bizden yegane farkı, onlar bir telsizle diyor hemen mühimmatı istediler ve uçak geldi diyor. Dikkat edin ha, hikaye anlatmıyoruz. Çünkü uçak o kadar alçaldı ki mühimmatı onlara diyor bırakacak uçaktan. Silahlar gelecek, kurşunlar gelecek, bombalar gelecek, yemek gelecek, aşk gelecek. Yani Ruslar tekrar donanacak ve Müslümanlara galip gelecek. Afganlı Müslüman anlatıyor. Diyor ki vallahi inanın dostlar, anlatırken söylüyor. Vallahi o uçak indi, yaklaştı, o mühimmatı diyor tam bırakacak Ruslara. Diyor ki o ana kadar diyor bir yaprak dahi kımıldamayacak kadar bir rüzgar yoktu. Rüzgar namına hiçbir şey yoktu. Öyle ki bir yaprak dahi kımıldamıyordu. Diyor ki o uçaktan mühimmatı bıraktılar. O havadayken diyor akıl almaz bir fırtına kopardı Allah. Diyor ki o rüzgar tuttu, aldı. O mühimmatı diyor bizim ayağımızın ta ucuna düşürdü. Vallahi biz galip geldik, onlar mağlup oldu. Onların her birisini esir aldık diyor subhanallah. Onların her birisini esir aldık. Öncesinde diyor yaprak kımıldamıyordu. Hiç rüzgar namına hiçbir şey yoktu ki. O mühimmatı bıraktıklarında Allah bir fırtınayla diyor o mühimmatın hepsini ayağımızın önüne koydu. Ve diyor onların hepsini esir aldık. O bölgede Müslümanların oldu elhamdülillah. Neydi az önce bir ayet okumuştum. Kun feyekun. Bizim nazarımızda olması mümkün mü? Vallahi değil. Ben size bir şey daha söyleyeyim mi? Teminat ediyorum ha. Eğer koordinatlarını hesaplasaydı bir mühendis. Tamam kardeşim. Burayı ya bırak dese oraya düşmez ya. Ama وَمَا أَمْرُنَا اِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ. Bizim işimizin olmasını istediğimiz bir işi oldurmamızın mesafesi göz açıp kapama kadardır diyor Allah. Onun için yardımı kime hasır edeceğiz? Allah'a hasır edeceğiz. Kafirlerin donanımları olabilir ama bitmeye mahkumdur. Silahları olabilir ama bitmeye mahkumdur. Ama müminin öyle bir silahı vardır, o asla ama asla bitmez. O da Allah'ın kudretidir. Öyleyse karlı olanını tercih etmekte fayda var derim ben ha. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamla ilgili de bir örnek vereyim size ben. Bu kun feyekunu çok daha iyi betimleyen bir misal. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sahabe-i kiram efendilerimizle bir gazveden dönüyor, bir savaştan bir konaklama yeri buluyorlar. Diyorlar ki burada konaklayalım. Efendimiz de biraz istirahat etmek adına böyle ağaçlı bir yere doğru uzaklaşıyor sahabelerden. Gölgenin altında istirahat edecek Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Uykuya dalıyor mübarek. Ki bu anlattığım Bukhari'de, Müslim'de, Hakim'in Mustedrak'inde sahih bir şekilde rivayet edilmiştir. Ve farklı varyantları da vardır bu rivayetin. Bildiğiniz bir rivayettir, ben öyle tahmin ediyorum. Allah Resulü uykuya dalıyor. Gavras isminde bir isim duydunuz mu hiç? Müşrik, azılı bir kafir. Allah'ın Resulüne nefret besleyen bir adam. Gavras. Bu Gavras, oradan tesadüftür geçerken Resulullah'ın istirahat ettiğini görüyor. Diyor ki bu fırsat bir daha ele geçmez. Şunu burada hemen şuracıkta bir öldüreyim. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam uykuda kılıcı da hemen yanında. Diyor ki hatta kendi kılıcıyla öldürmek de bir ayrı zevk olur. Tutuyor Allah'ın Resulü'nün kılıcını alıyor ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın boğazına dayıyor. Parantez açıyorum dostlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın boynuyla, boğazıyla kılıcın arasında bir obje yok artık. Kılıç boynuna dayanmıştır. Kınında falan değil. Güreş de tutmuyorlar ha. Ya öldü ölecek. Bir hamlesine bakar sadece. Kavres o kılıcı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a dürtünce Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem uyanıyor. Ayağa kalkıyor. Sonra Kavres diyor ki söyle ey Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Seni benim elimden kim kurtaracak? Allah aşkına öyle bir pozisyonda olduğunuzu düşünün. Yani artık ölümle aranızda sadece kılıcın 3 santim ileri geri gitmesi var. Fazla yok. Arasında hiçbir mesafe kalmamış kılıçla boynunuzun arasında. Ve sizi öldürmeyi kafasına koymuş. Azılı bir düşman size sual ediyor. Diyor ki söyle bakalım şimdi. Seni benim elimden kim kurtaracak? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiç tereddüt etmeden diyor ki Allah azza ve celle ya başka kim? Diyor ki ya Rabbi bunu diyor benim elimden kurtaracak bir vesile halket. Hasbunallahu ve ni'mel vekilin tefsiridir bu. Hangi şartlarda olursa olsun, hangi ortamda olursa olsun, seni benim elimden kim kurtaracak? Kılıç boynuna dayanmış ama Resulullah dayanacağı, güveneceği yeri biliyor ve bize öğretiyor. Ne diyor? Allah azza ve celle. Yere düşüyor Kavres. Ne olduğunu bilmeksizin anlam veremeden yere düşüyor. Kılıç da düşüyor tabii. Hikaye anlatmıyorum. Allah Resulü kılıcı alıyor. Bu sefer kılıcı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun boynuna dayıyor. Ve diyor ki peki şimdi seni benim elimden kim alacak? Arasındaki fark birisinin Allah'a olan inancı var, birisinin yok. Diyor ki Kavres, seni benim elimden şimdi kim alacak? Kim gelip kurtaracak seni? Beni Allah kurtardı. Ben Allah'a dayandım, Allah beni utandırmadı. Ya seni benim elimden kim alacak şimdi? Kavres'in cevabını söyleyeyim mi? Diyor ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor insanlar ikiye ayrılır, bir iyi bir kötü. Ben diyor şanıma yakışanı yaptım, sen de diyor şanına yakışanı yap, bırak gideyim. Akıllı ha. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu bırakıyor. Çünkü bir iyi kötü vardır, bir de iyi bir de kötü vardır. Diyor ben şanıma yakışanı yaptım, sen de diyor şanına yakışanı yap. Ama Allah Azze ve Celle Resulüne yardım etti. Dolayısıyla bizim ayetten, bu ayetin bu kısmından edindiğimiz azık şu dostlar. Biz hangi şartlarda olursa olsun, hangi konjonktürde olursa olsun yardımı Allah'a hasredeceğiz. Amerika'dan değil, İngiltere'den hiç değil. Allah Azze ve Celle'ye düşmanlık besleyen sömürgeci kafirlerden hele hiç değil. Onlarla dostluk olmaz. Onlarla işbirlik olmaz. Onlardan medet ve yardım umulmaz. Müminin şiarı hasbunallahu ve ni'mel vekildir ve selam. Biz böyle dersek, biz şiarımızı hasbunallah edinirsek, Allah'ın vaadi vardır biz kafirlere galip geleceğiz. Biz şiarımızı hasbunallah edinirsek, Amerika'ya galip geleceğiz Allah'ın inayetiyle. Biz şiarımızı hasbunallah edinirsek İngiltere'ye de galip geleceğiz Allah'ın inayetiyle. Ama bizim yardımcımız Allah olursa. Allah bize bu anlayışı ikram etsin. Emi dostlar. 161. ayeti kerimeden hemen devam edeyim inşallahü rahman. Hatırlıyorsunuzdur umarım mealini. 161. ayeti kerimede diyordu ki, ben mefhum olarak söyleyeyim, mefhumen diyordu ki, müminlerin emanetlerine ihanet etmek bir peygambere yaraşmaz. Bu ayet-i kerimenin nuzul sebebine dair iki tane rivayet var inşallah, Rahman, onları paylaşacağım. Tekrar söylüyorum ayetin mealini. Peygambere, müminlerin emanetlerine, beytul male, ganimetlere, müminlerin ortak malına ihanet etmek yaraşmaz diyor ayet-i kerime. Evet. İhanet ederse de diyor, kıyamette boynuna dolanır o ihanet ettiği şey. Ayet-i kerime nereden geliyor? Nuzul sebebi iki tane rivayet var. Birincisi Bedir. Bedir'de ganimetler toplandığında, böyle bir araya getirildiğinde içlerinde çok kıymetli bir tanesi varmış ganimetlerden. Diğerlerinden çok daha kıymetli. O bir ara kaybolmuş. Münafıklar demiş ki kesin Muhammed almıştır. O demiş kendisine böyle onu aşırmıştır maşa. Bu. Bunun üzerine bu ayet-i kerimenin indiği söyleniyor. O peygamber diyor ihanet etmez. İkincisi Uhud'da, o biliyorsunuz Okçular Tepesi'nde ganimetlerin paylaşıldığını duyduğunda hemen işte onlar da ganimetten pay etmek için, pay alabilmek için inmişlerdi ya, işte o süreçte Resulullah Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellemin işte ganimetlerden alabildiğiniz kadar alın diye söylediğinde, eğer gitmezsek peygamber bizi unutur, bizim hakkımızı ihlal eder düşüncesi onlarda hakim olduğu için bu ayet-i kerimenin indiği rivayet edilir. Ama bu ayet-i kerimelerin ortak bir mefhumu vardır dostlar. Nedir o? Söylüyorum. Müminlerin bir ortak malı vardır. Kamuya ait mallar vardır. Müminlerin yeraltı ve yerüstü zenginlikleri vardır. Bunlar ümmete aittir. Ve liderlere, yöneticilere, müminleri ve Müslümanları, o ümmeti idare edenlere, onlara ihanet etmek yaraşmaz diyor ayet-i kerime. Yani diyor ki Türkçesi dostlar, ümmete ait mallar ümmetindir ve yöneticiler o konuda adil olmalıdır ve onun hakkını vermelidir. Bura önemli. Birazdan niye önemli olduğunu inşallah örnekleri verince daha iyi anlayacaksınız, öyle ümit ediyorum. Ümmetin malı ümmete aittir ve bizi idare edenler de ümmete ait olan bu emanetlere sahip çıkmalıdır ve adil davranmalıdır. Peki bir soru sorsam siz Tefsir-i Furkan müdavimlerine ve ekranlar başında bizleri canlı olarak seyreden dostlara, desem ki bugün bizi idare eden yöneticiler, liderler, bizim başımızdaki idareciler, bize ait olan ve bizim emanetlerimize, ümmetin malına, yeraltı ve yer üstü zenginliklerine sahip çıkıyorlar mı? Hayır. Adil davranıyorlar mı? Hayır. İhanet içerisindeler mi? Evet. Allah size cennet versin. Aynen böyledir. Bugün bizi idare eden yöneticiler, bize ait olan yeraltı ve yer üstü zenginliklerine İhanet ediyorlar. Onun dağıtımında adil davranmıyorlar. Onu hakkı ümmete aitken ümmete tevdi etmiyorlar. Doğru mu? Eyvallah. Ben size biraz rakamsal bilgi vereyim. Bakın bizim başımızdaki yöneticiler bize ait olan mallarla ne yapıyorlar? Vallahi bugün sahip olduğumuz yeraltı ve yerüstü zenginliklerini bizim başımızdaki idareciler kafirlere peşkeş çekiyor. Yanlış mı söyledim? Vallahi onlar zengin oluyor, müminler fakir. Bugün en çok fakir nerede var? İslam coğrafyasında var. Peki yeraltı ve yerüstü zenginlikler en çok nerede var? İslam coğrafyasında. Bu bir çelişki değil mi? Vallahi çelişki. Bize ait, sadece ümmete ait, ümmetin hakkı olan malları bugün başımızdaki idareciler bizden aldı ve kafirlerin hayrına verdi. Onların kullanmasına verdi. Onlara peşkeş çekti. Onlar zengin oldu, müminler fakir. Halbuki ümmetin malı ümmete aittir. Hak da ümmetindir. Kamunundur. Allah ihanet etmeyin diyor. Hangi konuda ihanet ettiyseniz boynunuza dolanacak diyor yevmul kıyamede. Allahu Ekber. Sen mümine ait olan, onun hakkı olan herhangi bir zenginliği, emaneti aldın da kendi tasarrufunda kullandıysan yevmul kıyamede Allah senin boynuna dolayacak onu. Hiç mi Allah'tan korkmazsın? Hiç mi o günden endişe duymazsın? Aldın petrolleri, kendi ailene harcadın. Allah o petrolda boğacak seni yevmul kıyamede. Bakın ümmetin malları nerelerde harcanıyor söyleyeyim mi? Sadece anlaşılsın diye 2-3 tane örnek verdim. Suudlu bir prens. Canı sıkılıyor, Fransa'ya alışverişe gidiyor. Var mı böyle bir şey ya? Biz aşağıdaki mahalleye inemiyoruz. Alışverişi keyifle yapayım diye Fransa'ya gidiyor. Fransa'da gezi sırasında nasıl oluyorsa 500 bin eurosunu düşürüyor. Çalınıyor mu? 500 bin dedim ha. Beşlemedim. Sürçü mikrofonda bulunmuş falan demeyesiniz ha sonra. 500 bin euro. Çaldırıyor mu? Kaybediyor mu? Yani akıbeti belli değil. Yanı başındaki birisi diyor ki, açın bakın haberlere ha. Haber gazetelerinde, haber portallarının birçoğunda çıktı. Diyor ki yanındaki, efendim diyor, 500 bin euroyu kaybettik ya. Gidelim de diyor karakola, en azından bununla ilgili bir suç duyurusunda bulunalım. Paranın diyor akıbeti belli olsun. Diyor ki 500 bin euro mu? Diyor ki onun için polis karakoluna mı gidilir ya? Diyor hiç vaktim yok. O kadar tuhaf değil mi ya? Allahu Ekber. Kimin bu para? Ümmetin. İslam coğrafyası aç mı? Aç. 500 bin euroyu kaybettin ya da çaldırdın. Bunu polis merkezine gidip söyleyecek kadar kıymetli bulmuyorsun. Niye? Çünkü sen ümmetin malına ihanet ettin. Sen çatır çatır Allah'tan korkmazcasına ümmetin malından yiyorsun. Ama gün gelecek. Hiç kimsenin bir yere kaçamadığı ve sadece Allahu Teala'nın hüküm verdiği o günde çaldığın o ümmetin malı senin boynuna dolanacak Allah'ın inayetiyle. Biraz rahatlıyoruz değil mi öyle deyince elhamdülillah. Bitti mi? Yok. Bir tane daha hemen örnek vereyim. Mekke'de hemen Kabe'nin yanı başında dünyanın ikinci uzun işte kulesi olduğuna dair söylentiler var. Adı ne biliyor musunuz? Söyleyeyim mi? Zemzem Tower. Zemzem Kulesi. Ha. Bilmiyorum gördünüz mü görsellerde hiç dostlar? Onun en üstünde büyükçe bir saat var. Çok büyük. O saat altından. Komple altın. Ve o saatin yapımında Suud Kraliyeti o saatin yapımında 6 ton altın harcamış. Allahu Ekber ve lezzetu lillah. Kaç ton dedim? 6 ton. Hocam dilin mi sürçtü? 6 ton. Kimin bu altınlar? Ümmetin. Boynunuza dolansın inşallah. Ümmetin, ihanet etmeyin diyor Allah. İhanet etmeyin. Ettiniz ya diyor Allah. Yevmul kıyamede boynunuza dolanacak. Bitti mi? Yok. Bir tane daha örnek vereyim. Çok da. Bir tane daha vereyim inşallah bitireyim. Yani en azından bu örnekleri niye veriyorum dostlar biliyor musunuz? Ümmetin, bize ait olan, bizim ya. Senin benim malım onlar. Bizden başkasının hakkı yok onda. Adil bir şekilde bu ümmete paylaştırılacak olan mallar, zenginlikler, emanet. Sen tut, ümmetin malıyla git. Doğan hastasıymış şu uçak, şey var ya kuş. Kuş hastası Doğan. Kuş türlerinden olan Doğan hastası Suudlu bir prens. Uçaklarına şey özür diliyorum. Kuşları rahat etsin diye 80 tane Doğan'a Airbus dediğimiz normal yolcuların seyahat ettiği uçakta 80 tane koltuğa bilet alıyor. Doğanlar o koltukta yolculuk yapıyor. Gülüş değil mi? Ya kuşlar rahat etsin diye kafes, bir bakın görsellerine. Kafesin içerisine koltuğa koymuş kuşları. Ne kadar gülünç ya. Ne kadar trajik komik yani. Ya sen kimi parasıyla aldın 80 tane kuşun biletini? Ümmetin. Seni kim zengin yaptı? Seni ümmetin kaynakları zengin yaptı. İhanet içerisindesiniz. Ümmetin malına ve emanetine ihanet içerisindesiniz. Ve sizin ihanetinizin karşılığı Allah'ın vaat ettiği üzere yevmül kıyamede aldığınız, sattığınız, çaldığınız ne varsa boynunuza dolanmasıdır. Ama asıl olanı öyle değil işte. Allah diyor ki Azza ve Celle, adil olun. Ümmetin malına ihtimam gösterin. Beytül malsa, ümmetin malıysa hassas olun, adil olun, adil olun. İhanet etmeyin diyor yani Allah. Ümmetin hakkı ümmete aittir. Ümmetin malı ümmete aittir. Kamunun malı kamuya aittir. El muslimune şurakâ'u fî thelâthin. Müslümanlar üç şeyde ortaktır. Suda, ateşte ve merada. Sen tutup da bunu kendi hayrına harcayamazsın. Harcarsan Allah bunun hesabını senden sorar. Onun için bugünkü yöneticilere ithaf olsun. Bugün bizi idare eden ve İslam coğrafyasının başındaki idareciler Müslümanların haklarını aldılar, kafirlere peşkeş çektiler. Onları zengin yaptılar. Halbuki ümmetin malı ümmetindir. Hassas olmak lazım. Allah'tan korkmak lazım. İşte buna dair birkaç tane örnek vereceğim. Bizim az önce ifade ettiğim ümmetin malına ihanet eden yöneticilere ihtiyacımız yok. Ümmetin malını kendi malıymış gibi har vuran, savuran böyle liderlere ihtiyacımız yok. Bizim kimin gibi, nasıl bir lidere ihtiyacımız var? Onunla ilgili bir misal vereyim inşallah. Birkaç tane vereceğim ama işte Allah bize şimdi birazdan örneğini vereceğim. Bu hayırlı şahsiyetlerden liderler ikram etsin. İşte onlardan bir tanesi de Hizb-ı Tahrir'in emiri, lideri Ata Aburraş'tadır. Ebu Yasin diyorlar ona. Ben bu örneği niye anlatıyorum? O hakikaten ümmede lider olmayı hak ediyor ziyadesiyle. İşte bizim böyle Allah'tan korkan takva sahibi böyle liderlerin ümmete liderlik etmesine ihtiyacımız var. Ümmetin malını alıp da gasp edip de kendisini zengin kılan yöneticilere ihtiyacımız yok. Bakın nasıl liderlere ihtiyacımız var. İşte böyle dedim ya. Bakın bu mübarek ne yapmış. Onun hapishane arkadaşı anlatıyor. Hapishane hatırasından alıntı. Diyor ki Ebu Yasin, Ata Aburraş'tayı kastederek. Diyor ki o abdest alıyordu. O abdest alırken bir uzvundan diğer bir uzvuna geçerken, Subhanallah, bir uzvundan diğer bir uzvuna geçerken çeşmeyi kapatıyor. Duydunuz mu dostlar? Anlaşılmayan bir şey varsa tekrar edeyim. Ebu Yasin, hapishane arkadaşı anlatıyor hatırasında. O bir abdest alırken bir uzvundan diğer bir uzvuna geçiş yaparken çeşmeyi kapatıyordu. Bir gün geldim ona dedim ki Ebu Yasin, hapishanenin suyu bitecek diye mi korkuyorsun? Açsana. Aç. Hapishanenin suyu mu bitecek? Bundan sonrası benim yorumum. Yani benim anladığım bunun Türkçesi şu. Bu devlet sen İslami bir hilafet istediğin için seni tutmuş, hapse atmış. Bu devlet sana zulmetmiş. Bu devletin hapishanesinin suyunu İktisatlı kullanıyorsun. Bu nasıl bir iş Ebu Yasin? Bu bağlamda soruyor. Ya bu devlet seni hapse atmış. Hilafet istediğin için sana zulmetmiş. Çoluğundan çocuğundan seni ayırmış. Sana zulmetmiş. Sen abdest alırken suyu kapatıyorsun. Bir uzvundan bir uzvuna geçerken. Ne diyor biliyor musunuz cevabın? Diyor ki kardeşim, su diyor ümmetin malıdır. Muhafaza etmek lazım. İktisat bize de yakışır. Allahu Ekber. Bu ümmetin malı. Devletin değil diyor yani. Ürdün'ün değil, Suriye'nin değil, Türkiye'nin değil. Bu su ümmetin malıdır. El muslimune şurakâ'u fî thelâthin. Üç şeyde ortaktır ümmet. Bunlardan bir tanesi de su. Diyor ki ümmetin malını muhafaza etmek lazım kardeşim. İktisat bize yaraşır. Allah'a. İşte böyle liderler Ümmete liderlik etmeyi ziyadesiyle hak ediyor. Allah-u Teala böyle liderlerin bize öncülük ettiği, liderlik ettiği, idarecilik ettiği o günleri görmeyi bize nasip etsin. Kıymetli dostlar, Hazreti Ömer desem, onun adaleti desem, onun ümmetin malına olan işte ne bileyim hassasiyeti desem, çok örnek var akla gelen aslında ama ben hemen bir tanesini size anlatayım. Hazreti Ömer radıyallahu anh Kisra'nın hazinelerini almış. Ganimetler İslam'ın. Kisra piyasada yok artık. Yerle yeksan olmuş. Onun ganimetleri de İslam'ın elhamdülillah. Sahabeler demiş ki ya emiral müminin bunu Beytülmal'e koyalım. Bir çatı var. Bir baraka gibi bir yer yapmışlar. Orayı da Beytülmal. Yani malları orada biriktiriyorlar. Ümmete ait malları. Tabi Beytülmal'de sadece ganimet malları yok biliyorsunuz. Farklı yollardan elde edilen ganimet mallar da var. Uzatmıyorum. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki vallahi olmaz. Şimdi bunu kazandık ya. Diyor ki bir an evvel şunu ben bir dağıtayım. Başına bir şey gelmeden bu iş bir bitsin. Emrediyorum diyor bunu mescidin orta yerine yığın. Bütün ganimetler mescidin orta yerine yığıyorlar. Gece vakti olmuş. Sahabelerin birçoğu yok. Emir al-Mu'minin diyor ki nöbet benim işim. Ümmetin malı olduğundan ötürü başına bir zeval gelmesin endişesi ve düşüncesiyle Hazreti Ömer radıyallahu an ümmetin malına sabaha kadar bekçilik yapıyor. Ümmetin malına adil davranan bir emir mi görmek istedin? Açalım da biraz Ömer okuyalım. Nöbet tutmuş sabaha kadar. Nasıl bir anlayış ya? Bugün ümmetin malını harçur eden yöneticilerle Hazreti Ömer'in arasında mukayese edilmeyecek kadar farklar var subhanallah. Ya yat git evine mübarek ne olacak yani? Ama yok. Bir an evvel bitecek sağ salim de şu emanetleri bir vereydim diyor. Yetişmeyince sabaha kalıyor ve o malların başında bizzat nöbet tutan kim? Halife dediğimiz, devletin en tepesinde ve zirvesinde oturan Hazreti Ömer. Nasıl bir şey ya? Emanete böyle sahip çıkılır ha dostlar. Bir tane de başka bir Ömer'den örnek vereyim de ondan sonra da sohbeti bitireyim inşallah. Ümit ediyorum ki bu manada ayetin azı anlaşılmıştır inşallah. Hangi Ömer? Ömer İbni Abdülaziz. Allah senden razı olsun. Ömer. Fetih yapılır. Ganimetler önüne getirilir. Emir al-Mu'minin şu şöyle bir ganimet, bu böyle bir ganimet. Kazandıkları ve elde ettikleri ganimeti müminlerin emirine gururla söylüyor askerler tabii. Övünmüşler. Övünüyorlar. Haklılar da. Ganimetleri böyle Emir al-Mu'minine tanıtıyorlar. Bak bu böyle, bu böyle. Sandığın bir tanesini açıyorlar ki sandıktan koku geliyor. Mis. İnsanın böyle içine çekmeye kıyamadığı muhteşem bir koku. Emir al-Mu'minin diyor ki subhanallah bu koku ne diyor ki bu ganimetin içerisinden geliyor diyor. Ömer İbni Abdülaziz burnunu kapatıyor. Diyor ki bu koku nereden geliyor bir daha söyleyin. Diyor ki ya Emir al-Mu'minin bu koklamaya doyamadığımız güzel koku az önce elde ettiğimiz ganimet sandıklarının içerisinden geliyor. Diyor ki ya Emir al-Mu'minin burnunuzu niye kapadınız? Diyor ki vallahi o sandığı hemencecik bir kapatın hele. Kapatın! Diyor ki Emir al-Mu'minin niye? Hala burnu kapalı konuşuyor. Ömer İbni Abdülaziz. Allah ondan razı olsun. Kapatın diyor niye? Diyor ki vallahi şu anda İçime teneffüs ettiğim hava ümmetin ortak malıdır, adil olmak lazım. Günaha girmek yok. İçime çektiğim bu kokuda tüm ümmetin hakkı var. Olur ya bir adaletsizlik olur, Allah bunun bana hesabını sorar. İşte bu Ömer İbni Abdülaziz bir gün oturuyor. Onu tanımak adınaydı bu. İşte böyle bir adamdan da böyle bir şey anlatacağım şimdi size. Ömer İbni Abdülaziz oturmuş. Akrabayı talukatı gelmiş. Diyor ki Ömer bak çocukların fakirlikten kırılıp gidiyor. Sen müminlerin emirisin. Beytül maldan onlara bir vasiyet ver. Sen öldükten sonra bari biraz rahat yaşasınlar. Olmaz mı? Onları dinliyor, dinliyor, dinliyor. Ömer İbni Abdülaziz kalkıyor. Çocuklarının yanına gidiyor. Diyor ki size söyleyeceklerim var, beni iyi dinleyesiniz. Buyur babacığım. Diyor ki şimdi size iki tane şık sunacağım. Bunlardan bir tanesini tercih edeceksiniz. Tercih hakkı tamamen baştan sona size aittir. Buyur baba. Diyor ki ya miras, yani beytül malden size vasiyet bırakacağım. Biraz mal mülk bırakacağım. Siz zengin olacaksınız ama ben cehennemlik. Ya da siz kıt kanaat geçinmeye devam edeceksiniz. Babanız da cennetlik olacak. Hadi bir söyleyin bakalım hangisi? Allahu Ekber. Yani çocuklarına fakir kalmayı telkin edip, bu mesele cennet ve cehennemle alakalı yavrularım. Eğer siz benden, ümmetin hakkı olan mallardan, mülklerden size vermemi istiyorsanız, vermeye veririm ama Allah yevmul kıyamede buna bedel olarak bana cehennemini verir. Ama yok biraz Allah'ın size takdir ettiği helal, Allah'ın razı olduğuyla geçinirseniz, bu sabra, bu duruşa Allah mükafat olarak bana cenneti verecek. Seçim sizin. Var mı böyle yönetici bugün? Allah bize nasip etsin. Allah bize o günleri görmeyi nasip etsin. Allahu Teala ümmetin malını ümmete veren, ümmetin malını ümmetin yolunda ve ümmetin hayrında harcayan, ümmet açken kendisi zengin olan değil de, ümmet zenginken zengin olan, ama ümmet fakirken de fakir olan hayırlı liderler, hayırlı yöneticiler, hayırlı halifeleri bize acilen ikram etsin. Allahu Teala taksiratlarımızı aff ve mağfiret eylesin. Allahu Teala cümlemizden razı ve memnun olsun. Subhanakallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ent estağfiruka ve etûbü ileyk. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.